Mama ni nyuala nango. Mama ni nyuala, mama ni nyuala. Mama ni nyuala nango. Nyoso nyola nyochala. Mama ni nyuala nango. Mama nyogonda nyoso nyamula rapudo ni nyuala nibie. Mama ni nyuala kayem. Yawapiny masali, yawapiny masano tamo wangadoga woro. Naloma yanda somo jopuonj yane chwada kechi yanda ero dhika tumo. Natieko somo, koro nena chako paro gima nyalo timo. Nena bet maparo, monda dhi Narobi bora tem dwaro tich mos. Choporo vio merane na yuda jo marieti chotamo. Jomani gidigri magore matinde chamo poklara bolo. Jomani gidigri magore matinde chamo poklara bolo. Nisu, yana sa tu somo mago du do di de sago.